มาเรียขอพูดอะไรหน่อยด้วยจะได้ไหม รอเดี๋ยวได้ไหมจ๊ะฉันจะป้อนนมให้ลูกก่อน ให้นมลูกก่อนเถอะ มีอะไรเหรอโยเซฟ อ๋อนั่งลงก่อนสิมาเรียเยซูน่ะอายุครบ6อาทิตย์แล้วใช่ไหมเราสองคนได้จัดการทุกอย่างตามประเพณีที่ชาวอิสราเอลปฏิบัติกับเด็กแรกเกิดใช่ไหมมาเรีย เราก็ทำทุกอย่างตามประเพณีนะโยเซฟ เธอเห็นอะไรแตกต่างระหว่างเยซูกับเด็กทั่วๆไปที่อายุครบ6สัปดาห์บ้างไหมล่ะ ก็ไม่เห็นมีนอกจากว่าเยซูน่ะร่างกายสมบูรณ์ดีมากไม่มีที่ตำหนิเลย มีใครบ้างไหมนะนอกจากคนเลี้ยงแกะที่รู้ความจริงว่าเยซูเป็นพระมาสีอามาเกิด ก็ไม่เห็นมีใครนะทำไมเธอสงสัยว่าพระเยซูไม่ใช่บุตรของพระเจ้ามาประสูติเหรอ มันก็ไม่เชิงสงสัยแต่ว่าฉันเขาอดหวั่นใจไม่ได ้นี่เธอคงสงสัยว่าทำไมพวกพระและผู้นำทั้งหลายถึงไม่รู้ว่าเยซูคือพระมาสีอาที่มาเกิดตามคำทำนาย แล้วเธอไม่สงสัยเหรอ ไม่จ้ะแต่ว่าฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ เยซูน่ะเป็นพระบุตรของพระเจ้าฉันเชื่อแต่ว่าทำไมต้องมาเกิดในคอกบัวท่ามกลางฝูงสัตว์ในทุ่งนาพระองค์ถูกส่งมาเกิดในครอบครัวที่จนแสนจนทำไมนะพระบุตรของพระเจ้าต้องมาเกิดต้องมาเติบโตในสภาพยากจนเสื่อมโทรมอย่างนี้ด้วยฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆถึงเวลาแล้วที่จะต้องพาเยซูไปเข้ากรุงเยรูซาเล็มและทำพิธีถวายตัวแก่พระผู้เป็นเจ้าและฆ่าสัตว์สำหรับบูชายันตามพิธีที่กำหนดไว้สำหรับลูกชายคนแรก เธอมีอะไรกังวลเหรอโยเซฟ ใช่แล้วล่ะมาเรียเราจะทำยังไงกับเยซูดี หมายความว่ายังไงทำยังไงกับพระเยซู ก็หมายความว่าเราควรจะบอกกับพวกพระในโบสถ์ไหมว่าเยซูคือพระมาสีอาหรือเราจะทำเฉยๆเหมือนกับว่าเยซูเนี่ยเป็นเด็กธรรมดาทั่วๆไป ถึงเราจะบอกพวกพระก็คงจะไม่เชื่อหรอกเยซูเป็นถึงบุตรของพระเจ้าถ้าพระเจ้าอยากให้ชาวอิสราเอลรู้ว่าเยซูเป็นพระมาสีอามาบังเกิดพระองค์ก็คงจะมีหนทางของพระองค์เองเราไม่ควรบอกอะไรทั้งนั้นนะ ในเมืองเยรูซาเล็มมีชายแก่ใจดีคนหนึ่งชื่อว่าซิมโอนซิมโอนเป็นผู้ที่รับการศึกษาพระคัมภีร์และเขาแน่ใจว่าเวลาที่พระมาสีอาจะเสด็จมาเกิดได้มาถึงแล้วถึงขนาดที่พระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าได้เปิดเผยกับเขาว่าเขาจะมีโอกาสได้เห็นพระมาสีอาน ี่เธอจ๊ะฉันจะไปเดินเล่นแถวใกล้ๆที่โบสถ์สักครู่นะได้เวลาแล้วที่พ่อแม่จะพาลูกชายแรกเกิดมาทำพิธีถวายตัวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าน ี่เธอยังจะเฝ้ามองหาพระมาสีอาอยู่อีกแล้วเนี่ย ใช่แล้วและฉันจะต้องได้เห็นพระองค์กับตาก่อนที่ฉันจะนอนตายตาหลับ แต่ซิมโอนเธอจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กคนไหนเป็นพระมาสีอา ฉันรู้พอฉันเห็นพระมาสีอาฉันก็คงจะรู้ว่าพระองค์เป็นใครเพราะพระผู้เป็นเจ้าคงจะเปิดเผยความจริงให้แก่ฉันไปละนะเดี๋ยวฉันจะกลับมา ในเมืองเยรูซาเล็มแห่งนี้ยังมีหญิงม่ายแก่คนหนึ่งชื่อว่าฮันนาซึ่งมาศึกษาพระคัมภีร์และทราบว่าเวลาที่พระมาสีอาจะเสด็จมาเกิดได้มาถึงแล้วเธอเฝ้าและอธิษฐานที่โบสถ์ทุกๆวันและก็เฝ้าดูเด็กชายแรกเกิดที่ถูกพามาที่โบสถ์เช่นเดียวกับซิมโอนฮันนาและซิมโอนเฝ้ามองดูพิธีถวายตนของเด็กอยู่ห่าง ๆดูครอบครัวนั่นสิท่าทางยากจนมากของที่ใช้ถวายพระก็เป็นเพียงแค่นกเขาสองตัวเอ๊แต่เด็กทารกที่เขาอุ้มกันอยู่นั้นดูเหมือนจะเป็นพระมาสีอา ดูแม่ของเด็กสิหน้าตาและท่าทางดูช่างชื่นบานและมีราศีเธอส่งเด็กทารกให้พระอุ้มไว้แล้วจริงๆด้วยนี่คือพระมาสีอาดูพระสิอุ้มเด็กทารกคนนั้นไว้ที่หน้าแท่นบูชาราวกับเด็กธรรมดาสามัญคนหนึ่งพระนี่น่ะไม่รู้แม้แต่น้อยว่าเด็กที่ท่านอุ้มอยู่นั้นยิ่งใหญ่กว่าโมเสที่ชาวอิสราเอลนับถือกันซะอีกเด็กทารกนี่คือบุตรของพระผู้เป็นเจ้าแท้ๆพระทรงเด็กคืนให้แก่แม่แล้วเราต้องไปดูใกล้ๆและขออุ้มซะหน่อยฉันขออุ้มเด็กน้อยสักหน่อยจะได้ไหมล่ะจ๊ะ ได้สิจ๊ะนี่ไงล่ะ แสงสว่างมาให้แก่ชาวอิสราเอลและชนทุกชาติ เอ๊ะนี่หมายความว่ายังไงนำแสงสว่างมาให้ชนทุกชาติ สำหรับนางผู้ซึ่งเป็นมารดาขององค์พระมาสีอาขอพระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรแก่นางและสามีของนางเถิด อิสราเอลถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยว่าวันนี้แผนการที่จะช่วยปวงประชาให้รอดพ้นได้มาถึงแล้วท่านจะต้องออกไปบอกใครๆเสียแล้วว่าเด็กทารกผู้นี้จะนำมาซึ่งความรอดพ้นแก่ประชาชนถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สูงสุดขอถวายพระพรที่นำความสงบสุขและความปรารถนาดีมาสู่ชาวโลก ขอพระเจ้าทรงอวยพรแก่นางผู้ได้รับเกียรติให้เป็นแม่ของพระมาสีอาฉันเองก็จะต้องบอกเล่าเหตุการณ์ครั้งสำคัญนี้ให้ชาวโลกได้รู้กัน เธอบอกฉันทีได้ไหมโยเซฟว่าเธอเข้าใจไหมว่าเขาหมายความว่ายังไงกันคนเลี้ยงแกะบอกเราว่าพระเยซูจะนำพระพรมาสู่ชาวโลกแล้วชายแก่ใจดีคนนั้นก็บอกเราว่าพระเยซูจะนำแสงสว่างมาสู่ชนทุกชาติ บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริงของการมาเกิดขององค์พระมาสีอา แต่ว่าที่แน่ๆก็คือพระองค์จะมาครองบัลลังก์ของดาวิดไม่ใช่เหรอ นั่นก็อาจจะใช่แต่ว่าจุดประสงค์ของพระองค์อาจจะมีมากกว่าการเป็นกษัตริย์ในโลกนี ้ฉันก็ไม่รู้นะโยเซฟฉันรู้แต่ว่าลูกชายที่น่ารักคนนี้เป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นผู้ที่จะนำความสงบสุขมาสู่ชาวอิสราเอลนอกจากนี้แล้วฉันไม่รู้จริงๆเวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์